Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Ja, så er vi her igen. Jeg er her. I er her. Og på top i den er her med sin lykkepær. Og så skulle alle ingredienser jo i virkeligheden være klar til en hyggelig lørdag aften med en god historie. Jeg skal bare have tændt cigaren selvfølgelig. Min lille kendingsmelodi. Sådan. Det er jo en nydelse, jeg har ventet på hele ugen. Jeg ryger jo kun her, når jeg optager programmet. Og det bliver jo ikke til mange hiv af en cigar, når det også skal læses. Jeg fortalte sidste lørdag, at jeg havde været på besøg hos et af mine faste antikvariater og talt med boghandleren der, som fortalte mig, at der var jo altid efterspørgsel efter Pontoppidan. Han gik stille og roligt og gjorde det altid. Men det var som om, der var en særlig opblussende interesse i øjeblikket. Og mens vi stod og snakkede, så kom der jo en ung mand ind og spurgte efter Pontoppidan. Så det var en fin illustration. Så gik han godt nok, ikke med Pontoppidan, men med en bog af Torkel Hansen i stedet for, men alligevel, interessen var der jo. Og jeg havde jo, før han kom, været hen på Pontoppidan-hylden og valgt tre bøger ud og lagt til side, så dem fik han i hvert fald ikke. Og ja, dem sidder jeg med her. Og den ene af dem, den mest interessante, synes jeg, det er en lille roman. Den kom som fjerde bind af det, han kaldte små romaner. Den hedder Spøgelser, og den udkom i 1888. Og den er aldrig blevet genoptrykt senere, fordi nok, at han ikke var helt tilfreds med den, når han sådan så tilbage på den. Så det ville han ikke have. Så det er jo lidt af en sjældenhed, kan man sige. En bog fra 1888, den er jo så 130 år gammel. Og aldrig optrykt. Jeg måtte også betale 350 kroner for den, men det synes jeg nu ikke er galt for sådan en fin bog med den alder. Jeg har ikke læst den. Jeg glæder mig til at læse den. Den anden, det var den, der hedder Det Ideale Hjem, som udkom i år 1900. Det er altså første udgaven af den. Den er kommet i senere og bearbejdede udgaver. Jeg nævnte den i samtalen med Johan Rosdahl, formanden for Pontoppidan-selskabet, for nogle uger siden. For det er den, hvor Pontoppidan, eller i hvert fald en person i romanen, kommer med en ret radikal løsning på den her systemfejl, han ser i ægteskabsinstitutionen. Og ja, allerede dengang og før og senere og i vore dage, er der jo mange, der spekulerer over, hvorfor skal det være så svært at leve sammen med et andet menneske. Det havde han altså også tænkt over og kom med, som sagt, en ret radikal løsning, som jeg ikke tror havde nogen gang på jorden, hverken dengang eller nu, men er et interessant og provokerende indspark i en evig diskussion. Det kan være, jeg vender tilbage og fortæller mere om den på et tidspunkt. Og den tredje, det var den første af Pontoppidans store romaner, Det Forjættede Land. Ikke en første udgave, fordi det er sådan, ligesom med Lykkepær og de andre, et ret indviklet udgivelsesforløb. Det Forjættede Land kom først som tre små romaner, Muld i 1891, Det Forjættede Land i 1891, 1892 og Dommens Dag i 1895, alle med undertitlen Et tidsbillede. Så kom den første samlede udgave i 10 hæfter fra september til december 1898, og så blev disse 10 hæfter indbundet i en bog, og så kom den til at hedde Tredje gennemsete udgave 1898, så det er den, jeg har købt. Og den glæder mig til at læse, for den har jeg ikke læst i mange, mange år. Og man får jo lidt blod på tanden ved at læse Lykke Per, så nu kunne jeg godt tænke mig at genlæse Det forjættede land, og selvfølgelig også den tredje store roman, der kom i den samlede udgave i 1918, De dødes rige. Så det var høsten hos antikvariatet i denne omgang. Det kan være, i hvert fald, at jeg lige vender tilbage til De ideale hjem på et eller andet tidspunkt, og taler lidt mere om den her idé, som en af personerne har fostret, om hvordan man kunne arrangere det ideale hjem, det ideale familieliv. Nå, men det var slet ikke det, vi skulle høre i aften. Vi skal videre med Lykke Per. Han er jo stadig i Rom, men har besluttet, at han vil vende hjem, fordi hans ven og Jakobes bror Ivan Salomon jo har arbejdet ihærdigt på hans vegne, mens han har været væk. Det er lidt sjovt, fordi I kan måske huske fra starten, at Per havde ikke nogen særlig høje tanker om Ivan Salomon. Men Ivan har altså udset sig den mission i livet, at han vil kæmpe for talentfulde venners sag. Og han er sikker på, at Per har udkastet en genial plan. Den store plan om havnebyggeri på vestkysten og kanalforbindelser fra Vesterhavet og ind til Kattegat. Men det er opblomstrende handel og alt muligt i det jyske hovedland og i Danmark som helhed. Og det er jo faktisk lykkedes Ivan næsten at få skabt en fornyet interesse blandt folk med penge for Pers idé, og så skulle de jo bare have fat i en teknisk kyndig og respekteret mand, som kunne ligesom give det projektet det her tekniske godkendelsestempel. Og der var ingen vej udenom den gamle Oberst Bjerregrav, som Per jo allerede havde været hos tidligere. Og Bjerregrav var, som I måske kan huske, først meget begejstret, og så siden, da han ligesom følte sig lidt angrebet, fordi Per jo provokerer de gamle og stivnede, og Bjerregrav har følt, at det måske også var møntet på ham, og så var Per jo ikke engang færdiguddannet ingeniør og alt for ung og så videre, og så pludselig så slog han bak. Og det endte med, at Per jo skiltes fra ham med ordene om, at på et tidspunkt så ville han komme krybende til Per. Og det sidder i ham endnu, bitterheden over det der. Så selvom Ivan har været lige ved at fange ham, så sluttede det med, at Ivan sagde, at så måtte han jo nok også søge en tilnærmelse til Per. Og der slog han bak der igen. Det kunne der ikke være tale om. Han skulle ikke medvirke til opfyldelsen af Pers profeti om, at han skulle komme krybende. Næ. Så sagen er stadig uafgjort. Per har besluttet at vende hjem, men i 16. kapitel, som vi starter på nu, så er han endnu ikke vendt tilbage. Men han er lige på trapperne. En tidlig formiddagstime nogle dage før Per ventede hjem, forsamledes hos overretssagfører Max Bernhardt den samme lille kreds af pengemænd, der engang før havde givet møde her for at drøfte mulighederne for hans vestjyske frihavnsprojekts gennemførelse. Også Ivan var til stede, ikke nok med et meget fraværende ansigtsudtryk, Mens de andre herrer stod i livlig samtale hen ved et vindue, gik han ensom og bleg omkring i værelset og fingrede nervøst ved de fremlagte aviser og bøger. Han var meget nedslået over sit mislykkede forsøg på at mæle mellem oberst Bjerregrav og Per. Han havde ganske vist ikke selv ventet, at denne skulle kunne lade sig overtale til straks at gøre en ligefrem tilnærmelse, men den måde, hvorpå Per i sin svarskrivelse havde omtalt obersten, udelukkede overhovedet et hvert håb om forsoning. Men den løsluppenhed, der prægede hans italienske breve, havde han fyldt en halv side med humoristiske hånsord mod obersten, og anbefalet at male ham grøn og sætte ham op på vor frelsers kirketårn til skræk og advarsel. Men Ivan havde i den tid ingen sans for Pers humor, som der forresten også gjorde noget anstrengt indtryk. Han forstod ikke den ligegyldighed, Per på det sidste havde lagt for dagen over for sit eget værk og dets skæbne. Da han i sin tid meddelte ham den glædelige nyhed om Max Bernhards tilslutning, og senere udviklede sit herpå grundede håb om snart at se et pengestærkt konsortium dannet, havde Per kort svaret, der drog engang en mand fra den by Jericho, og han faldt imellem røvere. Efter man havde taget plads omkring bordet, hvor de sædvanlige tegneruller, kort, overslag osv. i forvejen var lagt frem, indledede Max Bernhard forhandlingerne med den meddelelse, at det uheldigvis endnu ikke var lykkedes herr Salomon at bilægge den tvist mellem oberst Bjerregrav og herr Sidenius, der foreløbig dannede en hindring for den første medvirken. Der måtte derfor nu tages bestemtere stilling til dette spørgsmål, for at man kunne nå til en endelig beslutning om sammensætningen af det eventuelle selskabsdirektion. Ivan tog umiddelbart derefter ordet og mindede om, hvorledes han allerede ved det første møde havde stillet sig tvivlende over for tanken om et samarbejde mellem dette projekts unge, geniale ophavsmand og teknikere af den ældre skole. Han bad indtrængende om, at man trods det negative resultat af hans henvendelse til obersten ikke ville se mindre forhåbningsfuldt på foretagene. Han var overbevist om, at dets overordentlige betydning ville gå op for den store almenhed, også uden forældede og misundelige autoriteters bistand, når sagen blot blev sat i scene med fornøden kraft, og man navnlig ved tilstrækkelig avarteren, og måske også på anden måde, sikrede sig pressens medvirken. Max Bernhard svarede med den bemærkning, der fik de andre til at le, at han havde stor tillid til pressens indflydelse, mindre derimod til almenhedens dømmekraft. Han erklærede sig dernæst ganske uenig med Ivan i opfattelsen af den foreliggende situation og af muligheden for et samarbejde, som det ønskede. Obersten havde jo vitterligt tilsagt dem sin medvirken, og kun stillet visse i og for sig meget rimelige betingelser, som endnu ikke var blevet opfyldte. Han ville derfor foreslå en ny og bestemt og formuleret henvendelse til herr Sidenius om at bringe sit rent private mellemværende med obersten ud af verden hurtigst muligt. Ivan modsatte sig utrætteligt. Han gjorde gældende, at der ikke var tale alene om at udjævne følgerne af et personligt sammenstød. Konflikten lå dybere. Det var en gentagelse af den evigt standende strid mellem det ældre og det yngre slægtled. Oberst Bjerregrav og herr Sidenius tilhørte både som teknikere og personligheder helt forskellige udviklingsstandpunkter, der ikke lå sig forlige. Max Bernhard afbrød ham og sagde, at de tilstedeværende herre vist nok ikke ønskede denne alt for teoretiske debat fortsat. Den var jo ingen verdens nytte til. Da de nemlig alle var enige om, at oberst Bjerregrav absolut var den, der bedst ville kunne yde foretagende den støtte, som det nu engang ikke kunne undvære, og da obersten også havde erklæret sig villig hertil, kunne der fornuftigvis ingen tvivl være om deres stilling til dette spørgsmål. De øvrige herrer gav Max Bernhard deres fulde tilslutning. Og da denne sag dermed mente at være bragt i orden, gik man over til at tale om øjeblikkets pengemarked og aktiekonjunkturerne. Til sidst foreslog Max Bernhard, at de nu skulle betragte selskabet som endeligt dannet, og der derfor ikke skulle tøves med at lade meddelelse herom tilflyde pressen. Og til trods for, at de andre herrer, med undtagelse af vekselerer Herløv, hans fortrolige, og den unge Sivertsen, hans ekko, ytrede stærke betænkeligheder ved således at foregribe begivenhedernes gang, indeholdt forskellige københavnske blade allerede den følgende morgen under overskriften Et nyt nationalværk, en fanfareklingende notits om Pers projekt. Pers navn blev dog slet ikke nævnt i notitsen, der i det hele havde en ganske foreløbig karakter og kun fremtrådte som et forlydende i børskredse. Allerede den næste dag kunne dog de samme blade meddele, at en række betydelige mænd og højt ansete pengeinstitutter stod bag det store værk. Når Max Bernhardt havde haft et sådan hastværk med at påkalde offentlighedens opmærksomhed for et foretagende, hvortil han selv kun havde ringe eller slet ingen tillid, og som han for sit vedkommende agtede at lade falde, så snart det havde udtjent efter hans hensigt, var det stadig i håbet om, at det skulle kunne lykkes ham at kvæle det københavnske frihavnsprojekt allerede i moders liv. Og når han i sine meddelelser til bladene havde undgået at nævne Per, var det for så længe som muligt at fortige, om hvilken plan talen var. Desuden havde han ingen som helst tro til Per som erobrende kraft, fordi han overhovedet ikke havde noget til overs for afkommet fra de danske præstegårde. Han havde engang truffet Per i et selskab på Salomons, hvor Ivan havde været meget ivrig for at føre dem sammen, men han var hurtigt kommet på det rene med, at denne højtalende, seminaristiske, selvopfyldte unge mand ikke var skabt af den slags stof, som han kunne bruge. Han var da også betænkt på i nødsfald at skyde Per her til side og erstatte ham med en anden, ham mere tjenlig person. Ja, han havde allerede en sådan i kikkerten, en vis ingeniør Steiner, der nylig var optrådt i et provinsblad med et andet vestjysk havneprojekt, der ganske vist var lånt, for ikke at sige stjålet fra Per, men som dog i enkelheder var ret selvstændigt og i hvert fald var godt nok til den brug, der her skulle gøres af det. Allerede i de første dage af maj var Salomons flyttet ud til skovbakken, skønt foråret havde været vådt og stormfuldt. Det var hensynet til Jakobe, der havde fremskyndet opbruddet for byen. Hun havde selv udtalt ønsket om at komme på land. Hun ville derud, ikke alene for at have fred, men også for den friske luft og de lange spacerevejes skyld. Hun, som trods alle sine legemlige lidelser, altid havde vanskyttet sit helbred, fordi hun ikke havde nogen tro på bedring, var i den senere tid blevet næsten overdreven omhyggelig med sig selv. Nu, da hun havde fået så meget at leve for, havde hun også vundet håb om ny kraft og sundhed for sit stakkels ømtålige legeme. Blandt de mange forskellige artede bøger og tidsskriftshæfter, der altid lå opstablet på hendes bord, fandtes nu også lægevidenskabelige værker og sundhedstidener, som hun ivrigt studerede. Heldemodigt gennemgik hun for tiden en spartansk hærdningskur med iskolde bade og timelange fodvandringer. Allerede inde i København var hun begyndt at gå tidlige morgenture ud af lange linjer på trods af veje og fører, til stor morskab for familiens bekendte i Bredgade, der fra vinduerne betragtede hende, når hun ved nitiden vendte hjem, skridtende afsted i pligtmæssig ilmarsch under en drivende paraply. Og al denne ihærdighed havde så alligevel ingenting frugtet. Alle kunne se det, hvordan hun synede hen. Hendes længsel var for stærk. Hun kunne til sidst næsten ikke tåle synet af mennesker. Og nætterne var uendelige som en evighed. Selv når hun sov dybest, vækkedes hun af en fluesummen. Alligevel var hendes sind kun sjældent nedstemt. Som hendes breve til Per aldrig indeholdt mindste klage, var hun selv, endnu i sine svageste øjeblikke, fuld af håb. Hun var fra barns ben så vant til legemlige plager, at de ikke længere påvirkede hende sjældent. Hun var i årenes løb ligesom kommet på kammeratskabsfod med sine lidelser. Værre for hende var derfor de skjulte bekymringer. Hun var blevet mere og mere overbevist om, at hun var frugtsommelig. I modstrid med, hvad hun af hensigtsmæssighedshensyn havde svaret moren, som var begyndt at gøre hende intime spørgsmål, havde der vist sig tegn, der bestyrkede hendes formodning. Til Per havde hun dog endnu intet nævnt derom, og noget sikkert vidste hun da heller ikke, i det hendes naturlige funktioner altid havde været præget af stor uregelmæssighed. Selve forestillingen om at være mor ængstede hende egentlig kun for så vidt, som hun til tider frygtede for ikke at have kræfter nok til at føde et barn til verden. I enkelte øjeblikke kunne den endnu vække en egen lys, lidt vemodig glæde i hende, ligesom fylde hende med et blegt solskin. Men i det hele og store beskæftigede sagen hende langt mindre, end hun på forhånd ville have troet. For hver gang hendes tanker drejede sig om hendes tilstand, kredsede de 100 gange omkring Per. Langt mere angribende og ødelæggende for hende var stadig hendes uovervindelige og ubeherskelige skinsyge. I forøget uro og spænding havde hun levet, siden der var blevet tale om at kalde Per hjem. Ikke med et ord havde hun dog søgt at påvirke hans afgørelse, skønt Ivan oftere havde tilskyndet hende dertil. Og dog begreb heller ikke hun grunden til hans fortsatte ophold i Rom, der oprindeligt slet ikke var taget med i hans rejseplan, og hvor han jo næppe kunne have noget specielt at gøre. Der som det virkelig, som han skrev, alene var hensynet til den påbegyndte byste, han lod sig holde tilbage, forekom det hende utilgiveligt ubetænksomt. Ja, det er også mærkeligt. Piers reaktion er nu, hvor en virkeliggørelse af hans plan tegner sig, så mister han interessen. Fordi nu bliver den besmusset af pengemænd. Og han kan måske allerede ane, at det ikke bliver, som han havde forestillet sig. Ja, sådan er det jo som regel, når idéer bliver virkeliggjort. Jeg skal sige til jer, der eventuelt er kommet til dumpene her, uden at have hørt indledningen, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Her sidder jeg, og det gør jeg hver lørdag aften, og læser højt for jer, af klassiske værker i litteraturen, og i øjeblikket er det jo den store, berømte roman Lykke-Per af Henrik Pontoppidan. Nu havde han til med i de sidste dage sendt hende et par underligt usammenhængende breve, der vel på ingen måde var ukærlige, tværtimod, men som dog havde givet hende meget at tænke på. Men alle ængstelser forsvandt, da telegrammet kom, der meldte, at han om få dage ville være i København. For at være helt alene gik hun ud i skoven, og for første gang i sit liv savnede hun en Gud, til hvem hun kunne opsende tak og lovsange. Den dag Per ventedes, stod hun op allerede ved daggry og klædte sig på med den dvælende ro og betænksomhed, der var hende egen under stærke sindsbevægelser. Flere timer før vognen skulle køre til stationen, var hun færdig til at tage afsted. Per ville komme til København med formiddagsiltoget, og hun var angst for at komme for sild. Vejret havde været smukt de sidste dage, og også denne dag skinnede solen helt sommerligt, da hun nåede ind til byen med skoletoget. Per havde imidlertid sat foden på hjemlig grund og rullede nu op gennem Sjælland. Han var i en urolig og splittet stemning. Endnu ved afrejsen fra Rom havde han været fast besluttet på at hæve sin forlovelse. Men det afgørende ord havde han dog ikke fået skrevet dernede, og han havde ligesom ikke kun få ro dertil under indpakningen, så opbrudes travlhed. Han havde da bestemt at gøre et ophold på hjemvejen enten i München eller i Berlin, for her at samle sig til en endelig forklaring. Men efterhånden, som han på sin rejse var kommet nordpå, og navnligt da han nærmede sig de skovbevoksede bjerge, der for blot et par måneder siden havde dannet rammen om deres paradisagtige kærlighedsliv, fik minderne mere og mere magt over ham. Den nat, da han kørte over Alperne, sad han vågen ved coupé-vinduet og stirrede ud over de månebeskinnede bjergsider. Han genkendte her en skovklædt højderyg, hist en sniglidrende tinde, som de havde haft for øje på deres elskovsglade vandringer. Og hans hjerte blev tungt derved. Og han var begyndt at tænke med sig selv. Men ikke helt bevidst sidenjusk fariseisme havde han søgt at retfærdiggøre en overgivelse ved betragtninger af rent praktisk art. Han spurgte, om det nu også var klogt netop i dette øjeblik at bryde en forbindelse, som dog kunne være ham til uvurderlig nytte under den kamp, der uden tvivl forestod. Turde han alt velbetænkt give afkald på den støtte, som forholdet til det salomonske hus sikkert allerede havde været ham i denne sag. Hensynet hertil måtte jo dog foreløbig være det ene afgørende. Det store slag til sejr eller til nederlag skulle nu udkæmpes, og han længtes efter at tage fat. Der vågnede under kørslen op forbi Tysklands hammerslags larmende fabriksbyer med deres vældige stationsbygninger og skove af rygende skorsten, en utålmodig virkelyst hos ham. En formelig arbejdsfeber efter den lange romerske lediggang. Vil det nu kunne forsvares, spurgte han sig selv, om han satte sit livsværks skæbne på spil, eller bare udsatte det for forsinkelser for et smukt kvindelægemes skyld. Han havde haft god tid til fornyede overvejelser på sin næsten 3 døgn lange jernbanerejse gennem Europa, og han kørte først München og siden Berlin forbi, uden at gøre ophold. Han havde overvundet sig selv. Han ville for tiden undgå alt, hvad der kunne hæmme, end sige stanse hans sags fremgang, eller vanskeliggøre dens endelige sejr. Foreløbig, i det mindste, skulle alt ofres for dette store fremtidsværk. Også elskovsglæderne. Selvom Jacobe ikke længere var den, der passede bedst for ham, så bød klogskab ham, at lade det have sit forblivende med det engang trufne valg. Det fik der gå med den huslige lykke, som det bedst kunne. For folk, hvem skæbnen havde betroet et stort kald, galt nu engang ikke den almindelige borgerlige lov. De havde i hjerteanliggende, ligesom kongelige personer, en forpligtelse til at opofre deres private følelser for højere hensyn. Da toget bruste ind for Københavns hovedstation, befandt han sig dog endnu i en delt og nervøst ophidset sindstemning, men har mødt der ham noget uventet. I det han fik øje på Jakobe, der stod på perronen og spejtede efter ham i de forbifarende coupé-vinduer, foregik der et pludseligt gennembrud i ham. Han blev helt varm ved gensynet. Uvilkårligt rakte han sig ud af vinduet og svang sin rejsehue. Jakobe så nu også udmærket godt ud. Hun havde fået en ny, meget bredskygget sommerhat, der klædte hende usædvanligt godt, og sindsbevægelsen og den friske morgenluft havde givet hendes kinder farve. Hun bar en let, lys dragt med en cape af luftige silkeblonder, der lod hendes slanke skikkelse fremtræde med en vis fylde. Og det var alt dette, der straks talte indsmigrende til den følelse hos Per, som altid havde været den stærkeste i forhold til hende, forfængeligheden. Han sprang ud af kupéen, og skønt perronen stod fuld af folk, stak han sin arm ind under hendes, uden at tænke på, at deres forlovelse endnu var hemmelig, hvorpå han skridtede afsted med hende ud gennem ventesalen. Han kunne ikke komme sig af sin forbavselse over at finde hende så meget yngre og smukkere, til lige så langt mindre jødisk af udseende, end han under indtrykket af Nannys person havde hisset sig op til at tro. Jakobe selv havde for Luther Lykke endnu ikke kunne sige et ord. Men hendes blik var ufravendt løftet op mod ham. Og mens de nu trængte sig gennem forhallens menneskemylder, hamrede hendes hjerte, så Per kunne mærke det helt op i sin arm. Han smilte og så hende ned i øjnene. Også de vagte så mange fortrolige minder, hvor han trykkede hendes arm ind til sig og viskede, du kære. Så puttede de sig ind i en lukket drosje, og da Jakobe her kastede sig til hans bryst, overgav han sig ganske. Drosjen rummede afsted, og før nogen af dem rigtig fik besindet sig igen, holdt den uden for hotellet. Jakobe blev siddende i vognen, mens Per gik ind og bestilte værelse og fik gjort et hastigt toilet. Derefter kørte de lige ud til Skovbakken, uden at benytte jernbanen. De havde endnu for meget at fortælle hinanden til at ville have ørenvidner omkring sig. Ude på Strandvejen lod de stanse for at få vognens kalesje slået ned. Solen var blevet hed nu i middagstimen, og der rørte sig ikke en vind. Per åndede dybt ud. Hans væsen ligesom strakte sig med en lykkelig følelse af befrielse efter den lange pine i tvivlrådighedens spændetrøje. Og hans hjerte var opfyldt af taknemmelighed mod Jakobe, der ved sin skønhed og sin gensynsglæde så ganske havde retfærdiggjort ham. I virkeligheden var han også ganske tilfreds med således på ny at have sin livsbane liggende afstukket foran sig. Den overvindelse, det havde kostet ham at træffe sin afgørelse i dette samvittighedsanliggende, var ikke netop så stor, som han gerne ville tro. Dertil kom så tryghedsfølelsen ved at være hjemme og igen at høre modersmålet rundt omkring sig, som han sad der med Jakobes hånd i sin og så ud over det kendte land med den lige udsprungne skov og sundet med de mange sejlere, gik der ham formelig en øjeblikkelig lille bedsteborgerfølelse gennem sindet. Synet af et flag, der vejede over en af villahaverne, gjorde ham endnu lidt rørt. Hør Gud, gamle Dannebrog, udbrød han. Men nu gav Jakobe sig til at tale om Dyrings. De kom hjem i går, sagde hun. De har jo fartet frygteligt om. Ja, det er sandt, du traf dem jo i Rom. Hvad indtryk fik du egentlig af deres forhold? Indtryk? Jeg ved simpelthen ikke. Jeg tror, de allerede er færdige med hinanden. Nanny har i hvert fald aldeles det samme flagrende væsen, hun altid har haft. Hun kommer også forresten ud til middag. Hun talte om, at hun glædede sig til at opfriske sine italienske oplevelser med dig. Per, der havde siddet med bortvendt ansigt, søgte at smile, men svarede ingenting, og behændigt fik han talen ført over på andre ting. Nanny indfandt sig ganske rigtigt til middagen, det vil sige, hun kom næsten en halv time efter, man havde sat sig til bords, og tog bort igen før kaffen, fordi hun skulle til aftenselskab. Hun syntes at være i ypperligt humør, og så glimrende ud i en guldblomstret kjole med en spansk trøje af blodrød silke. Helt kunne alligevel ikke stå for den kritik, hvormed Per på forhånd havde væbnet sig imod hende. Det var hendes væsen, navnlig hendes københavnske talestrøm, den han dernede i Rom havde følt som noget morsomt hjemligt, der her frastødte ham. Med tilfredshed konstaterede han for sig selv, at han fandt hende tarvelig. Alligevel følte han det som stor lettelse, da hun var borte. Han havde, så længe hun var til stede, haft den største møje med at beherske sit ansigtsudtryk og ikke røbe sig over for Jakobe. Rigtig tilfreds blev han nu dog heller ikke efter hendes bortgang. Til trods for, at han ingen grund havde til at klage over den modtagelse, han havde fået på Skovbakken, Philip Salomon havde endnu i dagens anledning lavet skænket champagne ved middagsbordet, hvor den hjemkomstglæde, han i de første øjeblikke havde følt, lidt efter lidt og ligesom af skjulte veje svundet bort her, og havde efterladt en lidt melankolsk følelse, en tomhed, et savn. Han vidste ikke selv hvad. Han havde kendt lidt til det samme, også i fortiden, forstod han nu. Såvel til mode, han gerne havde følt sig i sine svigerforældres hus. Nogle rigtig hjemmefølelse havde han dog aldrig kunnet få her. Der var i familiens levevis og omgangsformer så meget, der stadig virkede fremmedartet på ham. Det var ikke særligt det jødiske eller gammeltestamentlige, hvilket ikke i nogen fremtrædende grad prægede hjemmet eller dets omgangskreds. Det var netop snarere det pust fra det moderne Europa, der til stadighed strøg der igennem, og som kunne virke på ham som en kold træk. Da der således nu, efter middagen, som så vanligt kom bekendte i besøg fra de omliggende villager, hovedsageligt jøder, havde han ganske fornemmelsen af endnu at befinde sig i udlandet. Sammen med Jakobe gik han ned i haven. Med hinanden under armen blev de ved med at gå frem og tilbage i alléen nede ved vandet, hvor de var mindst udsatte for at blive overrasket af de fremmede. Forresten brød Jakobe sig ikke længere om at skjule deres forhold for folk. Der skulle en af de nærmeste dage være stort selskab på Skovbakken i anledning af Nannis og Dyrings bryllup, og hun vidste, at det var forældrenes ønske at benytte denne lejlighed til at offentliggøre forlovelsen. Særligt havde moren været ivrig derfor, og sagt, at det ville snart være på tide at tænke på giftermål. Jakobe havde da også nu ført Per herud i haven for at snakke med ham herom, og samtidig betro ham, hvad hun nu ikke længere tvivlede om, at hun var frugtsomlig. Foreløbig talte hun nu ikke meget, men gik med sit hoved lænet mod hans skulder og rakte ham hvert øjeblik sin mund til kys. Med nogle skjult forlegenhed gengældte Per hendes stads mere lidenskabelige kærtegn. Han mærkede nemlig, at Nanni alligevel endnu helt beherskede hans sanser. Hver gang Jakobes læber løftedes mod hans, gled søsterens billede ind imellem og forvirrede ham. Uvilkårligt påvirket af hans tilbageholdenhed, følte Jakobes sig lidt trykket ved at skulle rykke frem med sin betroelse, også fordi hun ikke var helt sikker på, hvordan Per ville modtage den. Til sidst bestemte hun sig der til at vente dermed til den første gang, de igen helt tilhørte hinanden. Hun standsede på ny og sagde, at hun trykkede hans hånd til sit hjerte, at han skulle holde sig hjemme den næste formiddag. Hun ville da komme ind og besøge ham. Per lod først, som om han ikke forstod meningen, og sagde, det er desværre umuligt, kære. Gennem Ivan har jeg netop fået tilsigelse til et forretningsmøde hos Max Bernhardt i morgen kl. 10. Nu kommer arbejdstid. Jamen så senere på dagen, når det bedst passer dig. Nej, det går skam ikke an, du. Vi må være forsigtige her. Hun så overrasket på ham. Der var noget i den lille latter, hvormed han ledsagede disse ord, der sårede hende. Og så gik hun videre og talte ikke mere derom. De forlod nu alene og gik ud på stranden. Her, tæt ved vandet, stod der en bænk med en halvrund skærm omkring. Solen var netop gået ned. Sundet lå metalblankt under en rødskyet himmel. Grusgrænterne over på Ven glødede. Inden for dyrehaven lød den kogende brusen, der kan holde sig i skoven længe efter, at alle vinde har lagt sig. Ellers var der ganske stille. De kunne aldeles tydeligt høre overslagen af en robåd langt, langt ude. For at undgå flere spørgsmål, gav Per sig til at slå smut. Det havde han været en mester i som dreng, og det morede ham nu at mærke, at han efter så mange års forløb ikke havde glemt taget. Jakobe sad hen på bænken, foroverbøjet med hånden under hovedet og så til. Hver gang Per efter et vellykket kast vendte sig om for at indhøste hendes bifald, smilte hun og nikkede. Men i mellemtiderne var hendes ansigt alvorligt, udtrykket tankefuldt og fraværende. Så du? 8 smutter, råbte Per stolt. Han var blevet helt ivrig. Med stor omhyggelighed udsøgte han de sten, han skulle bruge. Til sidst trak han en af frakken. Hin hjemglæde, der var svundet bort for ham deroppe i villaen, genfandt han her ved den åbne strand. De bløde klunk fra bølgerne på bredden sand, lyden fra det kogende skovdyb derinde bag ham, disse dumpe overstød fra den usynlige båd langt ude på vandet, der var i alt dette noget, som fik ham til at lytte og gjorde ham glad. Han nævnede intet til Jakob derom, men det var som om der herigennem lød det hjemlige, fortrolige velkommen, som han havde savnet. Oh ja. Kommentarer er vel overflødige. Så jeg går bare videre. Per havde truffet den aftale med Ivan, at han den næste morgen skulle komme til ham på hotellet, hvorfra de så ville følges til det berammede møde hos Max Bernhardt, til hvilket også de andre interesserede parter havde fået tilsigelse. Dødtræt af dagens mange, hinanden bekæmpende indtryk og de foregående døgns rejsestrabasser, tog han tidligt hjem fra Skovbakken og gik straks i seng og vidste ikke af sig selv at sige, før han den næste morgen vågnede ved sporvognenes kime. Da det gik op for ham, hvor han var, og hvilke betydningsfulde ting, der forestod, blev han lysvågen og stod straks op. Trods det ubehag, han stadig følte ved tanken om disse fremmede geschæftsherrer, hvem han nu skulle gøre til sine fortrolige, og ligesom prisgive noget af sit eget inderste selv, var han utålmodig efter at tage fat. Og det var hans håb, at han ved sin personlige nærværelse skulle kunne indgive de åbenbart meget ængstlige og nøgterne pengepuger noget mere mod, og bibringe dem et større syn på den opgave, de her var blevet stillet overfor. I det han hængte sit barberspejl op på vinduesposten, faldt hans blik ned på torvet udenfor, og han blev stående nogle øjeblik med sæbekosten i hånden og så på menneskene, der gik forbi dernede. Det var det såkaldte halmtorv, en udstrakt plads. Jeg skal lige sige, at det var jo det, der nu er Rådhuspladsen. Det var halmtorvet dengang. Det var det såkaldte halmtorv, en udstrakt plads, der med sin uregelmæssige form og sin forsømte tilstand var som et billede på den ufærdighed, der i det hele endnu prægede byen. Midt imellem en række hastigt opsmurte pragtbygninger i moderne europæisk caféhusstil sås levninger af byens gamle fæstningsvold med en stump allé af bredkronede 100-årige træer. Ja, et sted knejsede i ganske landlige omgivelser en værmølle, hvis vingers skygger under omdrejningen strejfede torvets brolægning. I de øjneskærende solskin lå over den store plads, der endnu var våd og smudsig efter en natteblød. Det var den travle morgentime, da den indre by sugede forstadens befolkning til sig med sine butikker, kontorer, skoler og systuer. En strøm af mennesker hastede ind fra Vesterbro over de to rækker flisesten, som dannede vej gennem sølen. Ja, det danske folk. Mine egne sidenjusser, tænkte Per, og betragtede smilende disse firkantede skikkelser, der alle syntes ham bekendte, og dertil at ligne hinanden som brødre og søstre. Og han faldt et øjeblik i tanker. Altså skulle der virkelig nu begyndes på hans store reformationsværk. Det var helt underligt at tænke på. Efter de mange ensomhedsårs brydsomme overvejelser, efter så mange forberedelser og forgæves tilløb, skulle endelig i dag, den 14. maj, grundstenen lægges til det nye rige, som han stykke for stykke havde udformet af sin tankes kaos, egentlig lige siden han var dreng, en dreng på 11 år. Og dernede gik det intet anende folk, råstoffet til fremtidens Danmark, det døde ler, som han lige en gud drømte om at omskabe i sit billede og indblæse sin frigjorte om. Han smilte igen, i det han endelig gav sig i færd med at sæbe sine kinder ind. Der var lidt galskab heri. Han så det godt nu, men det skræmmede ham ikke. Det var ham tværtimod en tilfredsstillelse og betryggelse at vide sig i besiddelse af det grand vanvid, hvorom den lille verdenskloge maler i Rom havde sagt, at uden det vandtes ingen store sejre mellem menneskene. Efter tilindbragt barbering ringede han på jomfruen, der bragte ham hans morgenkaffe og dagens aviser. Han var sulten, og den hjemlige opdækning skærpede yderligere hans appetit. Hvor nød han det, efter så mange måneders forløb, igen at få rugbrød og dansk saltkernet smør. Ikke længe havde et måltid smagt ham som dette. Med aviserne blev han derimod hurtigt færdig. For landets indre politik havde han ingen interesse, og de mange artikler om teater, litteratur og maleriudstillinger sprang han af gammel vane over. Pludselig gav det et lille sæt i ham, og udtrykket i hans ansigt stivnede. Hans øjne var tilfældigt faldet på en bekendtgørelse, under hvilken han fandt sin søster Sines navn. Elever i musikkens begyndelsesgrunde, stod der som råskrift, og under navnet var hendes bopæl opgivet. Det var et sted foran på Vesterbro, i en af de små sidegader ved Gammel Kongevejs begyndelse. Ja, ellers har vi jo ikke hørt meget om familien i lang tid. Jeg skal lige sige, at I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Farov Cigar. Her sidder jeg hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farov, og jeg læser højt for jer. Og i øjeblikket, og det vil sige, jeg har læst allerede i en del uger, og jeg kommer til at læse en del uger endnu, for jeg er midt i Henrik Pontoppidans store roman, Lykke-Per. Under hans ophold i Italien havde hans familie igen været ligesom udslettet af hans liv. Det vil sige, det var i Rom et par gange hændet ham, ligesom i sin tid i Dresak. Han midt om natten vågnede med et nervøst ryg, fordi han havde drømt om et eller andet derhjemme fra præstegården. Men i vågen tilstand havde han de sidste måneder ikke bekymret sig om sin slægt. Han havde igen, som i sine unge dage, med fuldt overlæg gjort sig upåvirkelig for erindringen om den. Dog skyldtes dette ikke længere trods, knap nok nogen dybere uvilje mod den, men han havde indset, hvor nødvendigt det var og havde været for ham at frigøre sig for al familiefølelse, for at kunne bevare sin suverænitet ubeskåret. Og han havde forsvaret sig med, at han i dette stykke på sin vis fulgte selve Kristus, der bød hensynsløst at forlade fader og moder og følge den indre kaldelse, som førte til selvets fuldkommen gørelse. Hans øjne blev hængende ved den lille petitannonce. Han huskede nu godt, at det ved farens begravelse havde været på tale af hensyn til hans yngre brødre, tvillingerne, at flytte herover til april flyttedag. Den ene af dem havde dengang netop fået plads på et af byens apoteker, den anden hos en af dens boghandlere. Moren og størsteparten af hans søskende var altså her i København. Der blev i det samme banket på hans dør, og som skudt ud af en kanon tumlede Ivan ind med sin store dokumentmappe under armen. Han bragte blomster og hilsen fra Jakobe og tilføjede på egen hånd en hilsen fra svigerforældrene for at få lejlighed til at sige Per den behagelighed, at disse havde været særdeles glade ved at se ham igen, hvad i øvrigt ikke var usandt. Navnlig havde Philip Salomon været overrasket over, som Per havde udviklet sig. Men nu til forretningerne, afbrød Per ham lidt utålmodig og rejste sig. Han gik endnu halvpåklædt omkring i skjorte, ærmer og morgentøfler. Ja, til forretningerne, gentog Ivan Mat og kastede sig urolig i en stol, mens han tog sig til halsen, som om der var noget, der pludselig klemte ham om struben. Han vidste ikke, på hvad måde han skulle få det sagt til Per, hvor slet han sag i øjeblikket stod, og få ham forberedt på det ubetingede krav, man ved det forestående møde ville stille til ham. For at vinde tid gav han sig da til at fuldstændiggøre det referat, han i sine breve havde givet af det første bestyrelsesmøde og de forskellige udtalelser, der ved den lejlighed var faldet om projektet. Per indskød nu, at der er grønten en bemærkning. Han stod igen hen foran spejlet på vinduesposten i færd med at binde sit slips. Nogen udelt opmærksom tilhører var han i øvrigt ikke. Hans tanker var hvert øjeblik igen hos moren. Han kunne ligesom ikke finde sig til rette i den forestilling, at hun boede her i byen, oven i købet i hans umiddelbare nærhed. Måske ikke 1000 skridt herfra. Må jeg gøre dig et spørgsmål? begyndte Ivan efter et øjebliks ophold. Hans stemme lød helt klønkende. Ja, hvad sagde de? Sig mig, ville det... Kunne det... Jeg mener, ville det være der ganske umuligt at gøre en tilnærmelse til Oberst Bjerregrav? Per vendte langsomt hovedet om imod ham. Han vidste i første øjeblik ikke, om han skulle give sig til at le eller blive vred. Han valgte det første. Hør, lille børn, sagde han, i det han er der vendt sig om mod spejlet. Jeg tror, det gamle skøvl har gjort jer kulret. Dersom han har bildt jer ind, at vi ikke kan undvære hans assistance, så kan I hilse ham fra mig og sige, at han kan, ja, nok sagt, blive bare ikke nervøs. Når bæstet bjeffer, er det fordi, han ikke tør bide. Jeg giver dig ret, på en måde. Naturligvis ganske ret, svarede Ivan. Det er selvfølgelig i en vis forstand ganske sindssvagt at tillægge hans tilslutning. I hvert fald nogen afgørende betydning, men ja. På den anden side, når nu vores kære medstifter ikke kan bringes bort fra den idé, at netop han er uundværlig, og når han selv har erklæret sig villig til, ja, på visse betingelser, at støtte foretagende, så... Hvad så? Ja, jeg mener, så gentog Ivan og vred sig som i mavekrampe. Så ville det jo nægtelig lette sagens gang betydeligt, om du kunne bekvemme dig til en sådan, ja, sådan tilkendegivelse, som han har ønsket. Sludder, mit ven. Du ved ikke, hvad du taler om. Men nu får jeg jo selv de mere omtalte kære medstifter under behandling, og de er vel ikke dummere, end at de kan bringes til at forstå, at jeg hverken kan eller vil finde mig i nogen slags formønderskab. Jamen, derom er der da heller ikke tale, kære. Det er jo kun af hensyn til publikum, og de har ønsket at få hans navn med. Og jeg kan garantere dig den mest oversvømmende venlige modtagelse hos ham. Siden bladene har haft meddelelse om foretagendet, har han gået omkring som en ikke-syg høne. Jeg ved det for onkel. Ja, det er mig lige meget. Jeg vil nu ikke høre mere om den ting. Må jeg ikke blot sige et eneste ord til, så fuld jeg ellers i alle måder anerkender dine overlegne synspunkter, så tror jeg altså, ja, undskyld, at du foregner dig her. Hvad særligt Max Bernhardt angår. Men ved lyden af dette navn slap Pers tålmodighed op. Han vendte sig helt omkring og sagde, åh, lad mig være fri for denne evige Max Bernhardt. Det er dog vel for pokker mig, der bestemmer her. Du skal ingen bekymringer gøre dig. Og lad os nu se at komme afsted. Da de en halv time senere kom ind i Max Bernhards elegante, i Pariser smag udstyret modtagelsesværelse, var de andre herrer, undtagen vekselærer Herløv og Max Bernhard selv, allerede kommet til stede. De stod i en klynge hen ved et af de høje vinduer og modtog Per med den særegne brutale nedladenhed, man træffer hos børsfolk. Per bragtes et øjeblik ud af fatning. Han var aldeles uforberedt på denne modtagelse. Han havde snarere frygtet en alt for påtrængende elskværdighed for disse mænd, der håbede at kunne berige sig ved hans arbejde. Og så var det virkelig knap nok, at de værdigede ham genhilsen. Den forhenværende landmand beglodede ham desuden ganske ugeneret med et par små, hvidt frynsede griseøjne, uden at tage hænderne af bukselommerne, mens han hilste. Per målte ham i den anledning med et sprudende blik og sagde henvendt til Ivan, der forestod præsentationen. Jeg hørte ikke den herres navn. Herr Nørhave, viskede Ivan, der stod og trippede, ganske betuttet over Pers udæskende holdning over for disse mænd, der skulle afgøre hans værkskæbne. Ja så, sagde Per langsomt og blev ved at stirre på den tykke bonde, så den til sidst blev rød i hovedet og vendte ham ryggen med en hånlig snøften. Men hænderne var dog kommet op af lommerne og flyttet ind bag de brede frakkeskøder. Sagen var nu den, at disse herrer alle var mere eller mindre betænkelige ved at have lovet deres navn til et foretagende, som de stadig ingen tillid havde til, og som kun deres hidtil urokkede tro på Max Bernhardt overhovedet havde fået dem til at indlade sig med. De fleste af dem var ikke langt fra at anse Per for en bevidst plattenslager, der havde haft det enestående held at stikke Max Bernhardt blå i øjnene. I virkeligheden spekulerede de bare på at finde en fin måde at trække sig ud af sagen på, uden at gøre sig Max Bernhardt til uven. Nu kom denne og vekselerer Herløv ind fra et sideværelse. Man fik sig anbragt omkring det store bord midt i stuen, og der kom med nogen vanskelighed en forhandling i gang. Til at begynde med drejede samtalen sig mest om ting, der stod i meget løs eller slet ingen forbindelse med Pers projekt. I tilslutning til noget, man forud havde talt om, eller ganske uden påknytning, fremkastedes der spørgsmål om helt andre forretninger, hvor i de forskellige herrer var interesseret, eller der blev fortalt børsnyheder og gengivet gaderygter. Ja, den unge herr Sivertsen sad og underholdt sin sidemand med en anekdote, han havde hørt om en af byens populære skuespillerinder. Max Bernhardt måtte et par gange banke i bordet med en lineal og anmode de herrer om, så vidt muligt, at holde sig til den foreliggende sag. Mine herrer, vi befinder os i Hjertingbugten. Vi skulle forsøge at sætte vores tit besungne Vesterhav på aktier, udråbte han med den spøgende og ironiske taleform, han anvendte selv under de betydningsfuldeste forhandlinger. Ivan sad som på gløder. Han skottede fortvivlet hen til svogeren, der sad tilbagelænet i sin stol med et ansigtsudtryk, der mindede om en optrækkende torden. Endnu besvarede Per vel, om også kort og afvisende nok, de spørgsmål, der nu er der rettet til ham, men han dirrede af opbragthed. Først havde han søgt at tage det hele overlænt. Han havde sagt til sig selv, at han aldrig burde have ventet sig andet af disse folk, der jo ikke engang havde lagt skjul på, at de kun havde det ene formål at tjene penge. Men han kunne i længden ikke styre sin harme. Nogen nervøsitet sad der ham desuden i kroppen efter den opdagelse med familiens overflyttelse her til København, og selvom han ikke netop tænkte på det, lå bevidstheden derom som et tryk på sindet, der gjorde ham indesluttet og pirlig. Han havde hele tiden den største lyst til, uden videre, at rejse sig og gå. Når han så disse børsbanditter sidde der skødesløst og overlegen småsnakkende og endevende det værk, der i så mange år havde været hans eneste tanke, ja, udgjort hele hans liv, havde han en fornemmelse, som om han personligt blev besnuset og befingret af dem. Uden at vide det, var han imidlertid blevet skarpt i agttaget hen fra bordenden, hvor Max Bernhardt sad med en albu på stolearmen og støttede sit mørke hoved på sin smukke hvide hånd. Hans store posede øjelåg med de blålige skygger omkring var som sædvanligt halvt tillukket, så man ikke kunne se, hvor hans blik færdedes, men det hvilede næsten uafbrudt på Per. Det var Pers sammenbitte mund og de opsvulmede årer i hans kraftigt skårne pande, der fængslede denne mand, som plejede at sige, at han ved sin død ville udsætte en præmie for et hvert nogenlunde karakterfuldt hoved i den samling kødboller, der udgjorde det danske folk. Han var i det hele blevet overrasket af Pers ganske statlige og verdensmandsagtige ydre, der slet ikke passede til det billede af ham, han havde bevaret for hint middagsselskab hos Philip Salomon, hvor han havde forekommet ham at være en ret usmagelig mellemting mellem en seminarieelev og en offentlig piges jord. Skulle han have taget fejl af ham? Skulle de danske præstegårde undtagelsesvis have udklækket et virkeligt mandfolk med lidt pålidelig vilje i kroppen? Pers stædighed over for oberst Bjerregrav så han pludselig et helt nyt lys. Han begyndte ligefrem at blive lidt betænkelig ved at have indladt sig med ham. Intet ængstede denne mand mere end folk, hvis vilje han ikke kunne bøje efter sit behov. I sin udsatte stilling så han en modstander og medbejler i en vær, der ikke godvilligt gik under hans åg. Jo længere han betragtede Per, des mere overbevist blev han om, at han ville kunne blive ham farlig, og derfor helst i tide måtte gøres uskadelig og skaffe sig vejen. Han havde jo den langfingrede ingeniør Steiner til at erstatte ham, og da han havde været så omsigtsfuld ikke at knytte Pers navn til foretagene, kunne personskiftet foregå, uden at offentligheden behøvede at få noget at vide derom. Imidlertid var spørgsmålet om præstens bistand blevet bragt på bane. Vekselier Herløv sagde i faderlig tone til Per, at han endelig straks måtte aflægge besøg på de forskellige redaktionskontorer, helst både her i København og i provinsen. Han nævnede navnene på en række af de større aviser og tilføjede, at det naturligvis ville være allerbedst, om han fik bemyndigelse til med det samme at tilsikre bladene en sum for avertissementer. Det er flere steder meget velset, sluttede han tørt vittigt. Per lod, som om han ingenting havde hørt, og vendte hovedet til den anden side. Men nu tog Max Bernhardt ordet. I tilslutning til sin kompagnons bemærkninger optog han spørgsmålet oberst Bjerregrav til forhandling. Henvendt til Per, sagde han i sin uforanderligt spøgefulde tone, det er jo særdeles uheldigt af oberst, når de, efter hvad vi hører, engang har været i totterne på hinanden. Jeg er rimeligvis ikke bogstaveligt, da oberster jo plejer at være skaldet. Der blev smilet rundt om bordet, og den unge herr Sivertsen opslog en æselagtig skryden, der gjorde Per bleg om munden. Da-da. Ja, må den ikke lige er her. Vi laver en lille cliffhanger. Nu skal der nemlig være nyheder. og efter nyhederne er jeg jo som sædvanligt tilbage og fortsætter frem til midnat, og så skal vi høre, hvordan det her møde spænder af. Det er ikke uspændende. Jeg håber, at vi mødes igen om få minutter. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.